सदृग ग्राही सदृग आधा मैंने स्त्री अग हलंत फिर ग्राही गि कर ग्रा अकार तो सदृग ग्राही लिख लिया सर्युदासा सदृग ग्राही सदृग्राही प्रसद्यस्तु निषेधकृत प्रसद्यस्तु निषेधकृत प्रसद्यस्तु निषेधकृत प्रसद्यस्तु निषेधकृत प्रसदन्त्यसा प्रसद्यस् जय संयुक्त प्रसद्यस्तु निषेधकृत पूर्णविराम डबल देखो पर्युदातः सदृग् ग्राही प्रसद्यस्तु निषेधकृत मैं पहले सभी लिख लिए पर्युदातः सदृग् ग्राही प्रसद्यस्तु निषेधकृत। तो इसका बहुत ही सरल समास माने दो निषेध समाख्यात है, दो नई समाख्यात है, माने नई दो कहे गए हैं, नए हो दो समाख्यात हो, समाख्यात हो माने कथित हो, समाख्यात हो का मतलब क्या है जी कथित हो, और तो दो नई कहे गए हैं, कहे हुए हैं, कौन कौन से पर्युदास और प्रसद्युदास पर्युदास प्रसज्य कहो पर्युदास और प्रसज्य तो नहीं कहे गए हुए हैं, कहे गए हैं या कथित हैं। क्या हुआ जी पर्युदास प्रसज्य कहो दो नयो समाख्यात पर्युदास और प्रसज्य दो नई समाख्यात हैं, कथित हैं, कहे गए हुए हैं। बन गया मैंने पर्युदास और प्रसिद्ध हुआ और पर्युदास सह सदृग ग्राही पर्युदास किसको कहते हैं तो सदृग ग्राही जो सदृश का ग्रहण करने वाला होता है, जो समान का ग्रहण करने सदृश माने समान अलग अलग सदृग माने सदृश सदृश को हिंदी में क्या कहते कहते हैं समान समान। तो सदृग ग्राही जो सदृश ग्रहण करने वाला है, जो समान का ग्रहण करने वाला है, समान का ग्रहण करने वाला है वह पर्युदास। तो पर्युदास सदृग ग्राही जो समान का ग्रहण करने वाला है उसका नाम है पर्युदास। समझ में पर्युदास सदृग सदृग ग्राही या का ध्यान कर लो मैंने पर्युदास सदृग ग्राह्य मैंने सदृग ग्राह्य सपर्युदास मैंने जो सदृग ग्राही है सदृश का ग्रहण करने वाला है, जो समान का ग्रहण करने वाला है उसका नाम है पर्युदास। और प्रसज्यस्तु निषेधक जो सदृश को ग्रहण करने वाला है, समान को ग्रहण करने वाला है उसका नाम है पर्युदास। और प्रसज्यस्तु निषेधक परंतु जो निषेध करने वाला है वह प्रसज्य है, निषेध करने वाला प्रसज्य है, मना करने वाला प्रसज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वही उदाहरण हम लेंगे कि जैसे अब्राह्मण का उदाहरण तो अब्राह्मण का मतलब हुआ कि यहाँ पर ब्राह्मण अलग हो और ब्राह्मण के समान हो, तो सदृश को ग्रहण कर रहा है यहाँ पर। हमने कहा अब्राह्मणम आनय तो इसमें ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण सदृश सदृश का ग्रहण करेंगे, अर्थात ब्राह्मण मनुष्य है तो ब्राह्मण के समान मनुष्य ही लिया जाएगा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न कि पशु पत्थर ईंट इत्यादि नहीं लिया जाएगा,